ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 30 września. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. W Sejmie dziś debata i głosowanie nad wnioskiem prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Drugi dzień z rzędu mamy najwyższą liczbę zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby wykryto ich znów ponad 1200. Halny nie poprawia jakości powietrza w Krakowie, tylko ją pogarsza, wskazują naukowcy po ostatnich badaniach. Wieczorem posłowie zajmą się wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy o wyrażenie zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego w części województw podlaskiego i lubelskiego o 60 dni. Zaraz po debacie zaplanowano głosowanie. Rząd zwrócił się do głowy państwa o przedłużenie stanu wyjątkowego we wtorek. Andrzej Duda podpisał wniosek wczoraj. Sytuacja na Białorusi i granicy będzie tematem rozmowy unijnej komisarz do spraw wewnętrznych i szefa MSWiA. Ilva Johansson i Mariusz Kamiński spotykają się po 18 na lotnisku w Warszawie. Unijna komisarz zatrzyma się w stolicy w drodze powrotnej ze Słowenii do Brukseli. Ilva Johansson jako niedopuszczalne określiła wykorzystywanie migrantów przez białoruski reżim i przepychanie ich przez granicę, by zdestabilizować sytuację w Unii. Ważne jest, byśmy ze sobą teraz współpracowali. Moje przesłanie jest takie. Unia Europejska powinna wspierać ochronę zewnętrznych granic, a granica między Polską a Białorusią to zewnętrzna granica Unii. Musimy być stanowcze wobec Łukaszenki, ale ważna jest też przejrzystość i dlatego musimy działać zgodnie z naszymi unijnymi przepisami i naszymi wartościami. Ilva Johansson poinformowała, że podczas spotkania z ministrem Kamińskim poruszy kwestię obecności przedstawicieli unijnej agencji Frontex na polsko-białoruskiej granicy. Myślę, że to byłby dobry pomysł, tak by było wiadomo, że Europa chroni granicę, stwierdziła komisarz. Zastrzegła jednocześnie, że decyzja w tej sprawie należy do polskiego rządu. 1208 nowych przypadków zakażenia i 27 zgonów to bilans pandemii koronawirusa w Polsce z ostatniej doby, poinformował o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polskim Radiu 24. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest wzrost o 24%. Także niestety i ta liczba jeszcze bardziej mnie martwi, 27 osób niestety zmarło. Wczoraj zanotowano najwięcej zakażeń od maja, 1234. Była sekretarka w obozie koncentracyjnym Stutthof przed sądem. W Szlezwiku-Holsztynie rozpoczyna się proces Irmgard Fürschner. 96-letnia Niemka stanie przed sądem dla nieletnich, bo w chwili popełnienia przestępstwa miała 18 lat. Sąd okręgowy w północno-niemieckim Icehy orzeknie w sprawie współudziału Niemki w zabójstwie w ponad 11 tysięcy przypadkach. Proces ma wymiar symboliczny, gdyż rozpoczyna się w przeddzień 75. rocznicy ogłoszenia w Norymberdze wyroków dla głównych nazistowskich zbrodniarzy. 96-letnia Płośna, która w czasie II wojny światowej była sekretarką komendanta niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof, utrzymuje, że nie wiedziała nic o popełnianych tam zbrodniach. Miała wtedy mniej niż 21 lat, dlatego jej sprawę rozpatruje dziś sąd dla nieletnich. Udział kobiet w systemie III Rzeszy jest pomijany do dziś. Tymczasem tysiące Niemek dokonywały selekcji rasowych i współpracowały z Gestapo. Wskazuje mieszkający w Icehy syn nazisty odpowiedzialnego za śmierć tysięcy Polaków Niklas Frank. Jego zdaniem historia niemieckiego sądownictwa jest pełna zmarnowanych szans pociągnięcia tych kobiet do odpowiedzialności. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Halny nie poprawia jakości powietrza w Krakowie. Mit obalają badacze z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sytuacjach, kiedy wieje wiatr halny, który jest wiatrem ciepłym, powoduje to intensyfikację inwersji temperaturowej wewnątrz doliny, gdzie jest położony Kraków, i powoduje to pogorszenie jakości powietrza, czyli paradoksalnie wzrost prędkości wiatru powoduje nie polepszenie, tylko pogorszenie jakości. Jak mówi profesor Mirosław Zimnoch z AGH, naukowcy podsumowali prowadzone od 2 lat nowatorskie badania jakości powietrza z wykorzystaniem balonu widokowego. Chcieli sprawdzić jakość powietrza na poszczególnych wysokościach i to, jak wpływa na nie prędkość i kierunek wiatru, a także pogoda. Inauguracja festiwalu, debaty o tożsamości młodych Polaków, a także projekcje filmów i wideoklipów konkursowych. To główne wydarzenia drugiego dnia festiwalu filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci. Gala otwarcia wraz z pokazem filmu Natural Light odbędzie się o 18 w Gdyńskim Centrum Filmowym. Film towarzyszący imprezie otwierającej festiwal NNW to węgiersko-niemiecko-francuska produkcja Denesza Nodzia, nagrodzonego na Berlinale Srebrnym Niedźwiedziem za reżyserię. Podczas wieczornej gali platynowy opornik za całokształt twórczości odbierze aktorka Ewa Dałkowska. Postać niekwestionowana w świecie filmu dużego ekranu. Mówi dyrektor festiwalu NNW Arkadiusz Gołębiewski. Za nami pierwsze pokazy konkursowe filmów fabularnych i dokumentalnych. Wśród nich Po złoto, historia Władysława Kozakiewicza w reżyserii Ksawerego Szczepanika. Te wydarzenia z przeszłości, można powiedzieć zamierzchłej przeszłości, są nadal bardzo żywe w nim. Było to dla mnie spore zaskoczenie, że chłop nas chwał, a jednak nad tą przeszłością potrafił się stosunkowo mocno wzruszyć. Festiwal filmowy NNW potrwa do soboty. Z Gdyni Karol Darmoros, Polskie Radio. Patronem medialnym festiwalu jest Polskie Radio, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójca Sport i Dariusz Urbanowicz. Dziś święto piłkarskie w Warszawie. Legia zagra z Leicester City w Lidze Europy. To drugi mecz rozgrywek, a wojskowi prowadzą w grupie. Trener Czesław Michniewicz komplementuje rywala. Po analizie zespołu Leicester widać od razu, jaka jest różnica między grą na niższym poziomie, a na tym najwyższym. Szybkość podejmowa decyzji, technika. Mecz przy Łazienkowskiej 3 o 18.45. Bilety rozeszły się jak świeże bułeczki, a równolegle w Neapolu oczywiście Napoli podejmie Spartaka Moskwa. Wtorek i środa oznaczają wieczory z Ligą Mistrzów. Wciąż jesteśmy pod wrażeniem porażki Realu Madryt z Szerifem Tiraspol, ale nie tylko królewscy nie popisali się, bo wczoraj wpadkę 0-3 zaliczyła Barcelona, górą Benfica Lizbona. Bayern Monachium nie pozostawił wątpliwości, że ma wysokie aspiracje. Pokazał moc, pokonując 5-0 Dynamo Kijów. Dwie bramki zdobył Robert Lewandowski. To jego gole numer 3 i 4 w tegorocznej Lidze Mistrzów. To kolejny indywidualny rekord polskiego piłkarza. W pozostałych spotkaniach Atalanta nie pozwoliła rozwinąć skrzydeł Young Boys Berno 1-0. Zenit Sankt Petersburg rozbił Malmö 4-0. Manchester United 2, Villarreal 1. O zwycięstwie Czerwonych Diabłów w doliczonym czasie gry przesądził Cristiano Ronaldo. A teraz tenis, bo czołowi polscy gracze skupili się w Stanach Zjednoczonych. Panie rywalizują w Chicago, a panowie w San Diego. Oba turnieje są przetarciem przed rozpoczynającym się w poniedziałek w Kalifornii prestiżowym Indian Wells. Hubert Hurkacz bardzo szybko po wygranym turnieju we Francji przeniósł się na zachodnie wybrzeże USA. Wrocławianie nie miał zbyt wiele czasu na aklimatyzację, ale w rywalizacji singlowej nie wpłynęło to na jego dyspozycję na inaugurację turnieju rangi ATP 250 San Diego. Polak zagrał ze sklasyfikowanym drugiej setce Australijczykiem Boltem. O ile pierwszy set był wyrównany i zakończył się tiebreakiem wygranym przez Hurkacza do dwóch, to w drugiej partii jego przeciwnik został zmieciony z kortu. Było 6-1. Miałem kilka breakpointów w pierwszym secie, ale Alex rozgrywał bardzo dobrze punkty. Starałem się więc skupić na własnym podaniu i walczyć. Alex grał dobry tenis, dlatego cieszę się, że wygrałem tą partię po tiebreaku. Podkreślał zaraz po meczu wrocławianin. Po krótkiej przerwie Hurkacz znowu pojawił się na korcie, ale tym razem przegrał w rywalizacji deblowej, grając w parze z Marcelo Melo, ze słowacko-australijską parą Polasek Pierce. Z rywalizacji singla kobiet w drugiej rundzie w Chicago odpadła Magdalinette, która w dwóch setach przegrała z wyżej notowaną Szwajcarką Teichmann. Poznanianka w Wiecznym Mieście odpadła także w środę z rywalizacji deblowej, grając razem z Alicją Rosolską ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Bachowski. I wróćmy na chwilę jeszcze do Europy, bo w Sofii gra Kamil Majchrzak, który mimo porażki w kwalifikacjach z Bułgarem Dimitarem Kuzmanowem 5-7-1-6 jako szczęśliwy przegrany dostał się do ćwierćfinału, a zmierzy się w nim ze zwycięzcą pojedynku Serbów z pierwszej pięćdziesiątki, Laszlo Dżere lub Filipem Krajinowiczem. Sport w Trójce już za godzinę. Dzisiaj strefa opadów nadal będzie przesuwać się z zachodu na wschód kraju. Na zachodzie w ciągu dnia przewidywane są rozpogodzenia, a deszcz popada w centrum i na wschodzie przelotnie. Temperatura 11 stopni w Suwałkach, 13 w Lublinie i w Białymstoku, 15 w Łodzi, Olsztynie i Toruniu, a najcieplej we Wrocławiu tutaj 17 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1022 hektopaskale i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W lidlowych, czyli niskich cenach. Soki jabłkowe Solevita. 3 plus 3 gratis. Złoty 24 za butelkę przy zakupie 6. A kapsułki do prania Ariel? Drugi produkt 92% taniej. 15,99 za opakowanie przy zakupie 2. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. To, co słyszysz, to dźwięk Keno. Tak brzmi wygrana. Nawet co 4 minuty. A teraz nowość. Keno z mnożnikiem. Pomnóż wygraną. Nawet 10 razy. Keno. Mnożymy wygrane co 4 minuty. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Było już o kwiatuszkach w komunikacji miejskiej. Kalendarz jest dość obszerny, więc być może znajdą się miejsca na nowe święta. Słuchacz w tej sprawie. Ja jeszcze bym ogłosił dodatkowo Dzień Chłopa, no bo skoro jest Dzień Mężczyzny, Dzień Chłopaka, to jeszcze wypadałoby ogłosić Dzień Chłopa. No i naturalnie po Dniu Kobiet, bo kobieta kojarzy się ze słowem istotą bardzo delikatną, ogłosiłbym Dzień Babsztyla, bo niestety niektóre panie są takie, że na miano Babsztyla zasługują i takowe święto bym im sprawił. Pozdrawiam. Chociaż babsztyl brzmi gorzej niż chłop. To nie oddaje, proszę państwa, to słowo całego zjawiska. Ale z drugiej strony bez poczucia humoru, jakie smutne życie byłoby. Rozpoczynamy trzecią odsłonę naszego spotkania. Zofia Kruszewska, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Piotr Firan. No i tradycyjnie dzisiaj po raz trzeci piosenka z Jamesa Bonda. Yeah. zielone światło, chociaż przez długi czas świeciło się czerwone. Jeśli chodzi o premierę filmu o agencie i królewskiej mości, nie bez powodu mówię o światłach. Pół roku temu, proszę państwa, przy drodze przebiegającej przez las w Zgierzu postawiono sygnalizację świetlną. Kosztowała bagatela 100 tysięcy złotych. Za inwestycją opowiadała się Rada Osiedla, która argumentowała, że dzięki powstaniu przejścia i sygnalizacji będzie ogólnie rzecz biorąc bezpieczniej. Sęk w tym, że sygnalizacja mimo oddania do użytku już pół roku temu do dziś nie działa. Co tu jest grane? Dlaczego te światła nie działają? A tego ja nie wiem. Zrobione, ale nie działają. Nie wiem, czy tam podłączone, czy nie podłączone. Nie wiem. Nie widziałem, żeby kiedyś tam włączały. Ale po co to tu przechodzi? Wioletta Drewnowska, Rada Osiedla Piaskowice Aniołów. Nie miało tak to być. Mimo, że jak pojawiły się informacje, że jest wykonawca, że już będzie zaraz projekt realizowany, to się cieszyliśmy ogromnie. Ale potem w pewnym momencie to ugrzęzło i jest tak do dnia dzisiejszego. Czynnik ludzki kolejny już raz zawiódł. Bogdan Jarota, starosta Zgierski. Wykonawca wykonał te światła, wystąpił o warunki przyłączeniowe. I niestety, ale te warunki przyłączeniowe, które uzyskał, były dość trudne, bo odległość skrzynki od świateł jest 400 metrów po najkrótszej linii. W związku z czym tu nastąpił pewien problem. W tej chwili mamy taką sytuację, że wezwałem wykonawcę do natychmiastowego w zasadzie podłączenia tych świateł, zostawiając czas do 30 listopada. Jeżeli wykonawca nie wykona tego podłączenia, prowadzimy podłączenie zastępcze, natomiast będziemy dochodzić od wykonawcy należnych kwot. No straszna głupota, bo przecież w piątek czy cały tydzień nie można ko rynku i tam nie mogą świateł zrobić. Nie można przejechać, nie przejść, a oni w lesie tyle inwestycji zrobili. Każde światło, które gdziekolwiek, czy każde przejście dla pieszych jest potrzebne w Polsce. Kierowcy jeżdżą na pamięć. Tylko nie tak, jak to powinno być zrobione. Mrygające zwykłe przejście odblaskowe i temat rozwiązany, bo to i tak nieczynne, prawda? Miejmy nadzieję, że niezależnie od wszystkiego starostwo w niedługim czasie w taki czy inny sposób zrealizuje tą inwestycję i mieszkańcy będą mogli bezpiecznie przechodzić przez te przejście. Gdyby wykonawca nie zrobił, a wy tam wejdziecie, to kiedy zapalą się te światła w końcu? Na święta jak choinka? Gdyby było na święta jak choinka, myślę, że będzie to terminem dobrym, ponieważ 30 listopada to by nam zostało tylko miesiąc na wykonanie. No jeszcze jest kwestia warunków pogodowych. Wiadomą rzeczą, że to trzeba kabel zakopać. I co, wiosna przyszłego roku? Nie chcę tutaj krakać, czy to będzie wiosna, czy uda się jeszcze zrobić tego roku, ale zrobimy wszystko, żeby te światła zaświeciły się jak najszybciej. A żeby sygnalizacja zaczęła działać, to wykonawca lub starostwo powiatowe będzie musiało zapłacić 80 tysięcy złotych. Dodatkowo, oprócz tych 100 tysięcy, które już zostały wydane, tematem zajął się Piotr Krzysztofiak. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Up all night to get lucky. We're up all night to the sun. song. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Okazuje się, że intencje są szlachetne, ale z realizacją pomysłu jest problem. Tak jest w przypadku leśnej sygnalizacji. Słuszna uwaga słuchacza. A propos tej sygnalizacji świetlnej w Zgierzu. Proszę pana, jakim cudem ktoś zaczął budowę, nie mając warunków przyłącza? Jak wykonano projekt bez tych warunków? Czy to starostwo powiatowe wydało pozwolenie na budowę i teraz się dziwią, że to jest dokończone? Dziwne to jest naprawdę bardzo. I słuszne pytania, proszę państwa, to a propos świateł drogowych i bezpieczeństwa, ale przecież oprócz świateł drogowych mamy też, proszę państwa, wycieczki szkolne. Trwa sezon właśnie, wraz z nimi sezon na wzmożone kontrole autokarów. Pojazdy, którymi dzieci jeżdżą nie tylko poznawać Polskę, lecz także docierają na pływalnie czy do szkół, sprawdzają teraz inspektorzy transportu drogowego, między innymi w województwie podlaskim. Jakie usterki odkrywają najczęściej inspektorzy? Jak w ogóle przebiega taka kontrola? Dzień dobry, inspekcja transportu drogowego. Poproszę, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, jeśli jest. Mamy dosyć często kontrolę, nawet po 3 razy w tygodniu. Zawsze to jest bezpiecznie. Nie? My się też czujemy jako kierowcy bezpiecznie, bo jednak sprzęt cały czas pilnowany jest. Długie poproszę. Prawy, lewy. Każdy z nas chce, żeby nasze dzieci bezpiecznie dojeżdżały w miejsca przeznaczenia, czy są to szkoły, czy teatry, czy pływalnie. Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, Dariusz Carewicz. Podczas kontroli sprawdzamy trzeźwość kierowcy, stan techniczny samochodu, no i oczywiście czas pracy. Akurat te kontrole nie wyszły na jaw żadne nieprawidłowości, ale są różne przypadki. Niesprawne układy pneumatyczne, wycieki płynów eksploatacyjnych, brak badań technicznych, nadmiernie zużyte bieżniki opon. Wtedy zatrzymujemy dowody rejestracyjne, jeżeli są to usterki niebezpieczne. Zakazujemy dalszej jazdy. Przewoźnik wtedy podstawia drugi autobus, który jest sprawny technicznie, z kierowcą, który jest wypoczęty, no i oczywiście trzeźwy. W jednym z przypadków, jeżeli chodzi o te wycieki płynów, zastępca naczelnika Wydziału Inspekcji Transportu Drogowego w Białymstoku, Jarosław Lesiuk, kierowca takimi domowymi sposobami próbował ratować sytuację i w miejscu wycieku podczepił plastikową butelkę, do której zbierał wyciekający olej. Także to już w ogóle nie podlega dyskusji. Czymś takim dzieci wywozić nie można. W przypadku tego typu usterek wszczynamy postępowania administracyjne i na przedsiębiorcę, i na zarządzającego transportem. To są za usterki niebezpieczne postępowania w kwocie 2000 zł, zarządzający odpowiada w kwocie 500 zł. W tym roku skontrolowaliśmy blisko 1000 samochodów, które przewoziły osoby, w tym były też to dzieci i młodzież. Tylko w tym miesiącu skontrolowaliśmy 133 gimbusy. Zatrzymaliśmy w związku z nienależytym stanem technicznym z usterkami 13 dowodów rejestracyjnych. Mam nadzieję, że skontrolujemy, jeżeli nie wszystkie, to prawie wszystkie gimbusy przewożące dzieci. Chodzi o to, żeby każdy rodzic, który wysyła swoje dziecko gdziekolwiek, Nie myślał o tym, że może się stać temu dziecku jakaś krzywda, może wystąpić wypadek z winy niewypoczętego, czy nie daj Boże, nietrzeźwego kierowcy. O, nie się zmał. Wszystko dobrze, dziękuję bardzo. Proszę sobie na pamiątkę zabrać. Dziękuję. Jeżeli pan chce, wszystko jest ok. Stan techniczny autobusu jest w porządku. Dziękuję bardzo, szerokiej drogi życzę. Dziękuję. Do widzenia. Miłej pracy. Kilkanaście zatrzymanych dowodów na ponad 130 kontroli w samym województwie podlaskim to wciąż o te kilkanaście za dużo, ale jak podkreślają inspektorzy, stan pojazdów przewożących dzieci poprawił się znacząco w porównaniu do ubiegłych lat. Tematem zajął się Marcin Mazewski. Padło pytanie o planowanie sygnalizacji w lesie i o niespełnione warunki techniczne. Sygnalizacja powstała, ale nie działa i jest to odpowiedź. Często w tej chwili wykonywane są zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj. W takim przypadku całość należy do wykonawcy od uzyskania warunków po realizację zadania. Inna sprawa, jak to było tam realizowane. W każdym razie to jest to możliwe i tutaj akurat nie doszukiwałbym się specjalnych jakichś tam teorii spiskowych. Problem jest po prostu w prostej pomyłce wykonawcy, który prawdopodobnie nie uwzględnił wszystkich parametrów kosztowych. No i w tej chwili taniej mu jest po prostu zapłacić karę, które pewnie wynoszą około 20 tysięcy, niż położyć ten przewód, kabel, który tam określili na coś około 80 tysięcy bodajże, ktoś z władz Zgierza. Prosta sprawa, no czasami pomyłki się zdarzają. Logiczne, czasami się zdarzają każdemu. 29 minut pozostało do 9. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Urząd Antymonopolowy będzie ścigał kryptoreklamę w internecie. Chodzi o reklamy stylizowane na ocenę produktu przez tzw. influencerów, czyli popularnych internautów testujących produkty. Takie reklamy, jak wszystkie inne, powinny być wyraźnie oznaczone, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Z przeprowadzonego przez nas rozeznania wynika, że wiele treści o charakterze handlowym na profilach influencerów na Instagramie, YouTubie, Facebooku czy w innych social mediach nie jest w ogóle oznaczonych jako reklama. Inne są oznaczone niewystarczająco, na przykład jedynie poprzez hashtag ad. Zmieniamy temat i przenosimy się za granicę. Wyłączona sygnalizacja świetlna czy skracanie godzin pracy centrów handlowych to cały czas aktualne obrazy z Chin, które na gwałt skupują brakujący węgiel potrzebny im do produkcji prądu. Zdaniem ekonomistów sytuacja w Chinach może wzmocnić inflację połączoną ze stagnacją w niektórych sektorach. W Wielkiej Brytanii poprawia się sytuacja na rynku paliw. Wczoraj braki w dostawach zgłosiło niespełna 30% stacji paliw. Informuje o tym największe brytyjskie stowarzyszenie właścicieli stacji benzynowych. Tymczasem brytyjski rząd zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu ponad setka żołnierzy usiądzie w kabinach cystern z paliwem. Przypomnijmy, obecny kryzys jest spowodowany brakiem rąk do pracy przy rozwożeniu paliw. Wracamy do kraju. Mieszkańcy gmin, na terenie których powstanie centralny port komunikacyjny, będą mogli liczyć na nowy dom. Spółka odpowiedzialna za budowę CPK podpisała w tej sprawie list intencyjny z Krajowym Zasobem Nieruchomości. To odpowiedź na potrzeby części mieszkańców, mówi wiceminister infrastruktury Marcin Chorała. Część woli otrzymać odszkodowanie, część woli otrzymać nieruchomość zamienną rolną, a część oczekuje tego, żeby móc się przenieść, przeprowadzić, żeby nie szukać samemu. Przeprowadzki mają się zakończyć za 2 lata. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Złoty cały czas jest rekordowo słaby. Wczoraj notowania dolara dotknęły poziomu 3,99, pierwszy raz od czerwca zeszłego roku. I zdaniem ekonomistów cały czas jest jeszcze przestrzeń do wzrostów notowania amerykańskiej waluty. Złoty słabnie też w stosunku do innych par walutowych. Euro kosztuje teraz 4,63, frank szwajcarski 4,27, amerykański dolar 3,97, a funt sterling 5,36. Czwartek z przelotnymi opadami we wschodniej części Polski i zanikającymi już opadami oraz rozpogodzeniami na zachodzie. W ciągu dnia najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju, gdzie termometry maksymalnie wskażą od 11 do 12 stopni Celsjusza. Im dalej na północny zachód, tym temperatura będzie wyższa i na Dolnym Śląsku może dojść do około 17 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, z różnych kierunków. Trójka. Program trzeci. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę stój. Nie do końca umiem odszyfrować głos, który znów mnie woła spójrz. Który woła mnie cicho. To już koniec września, ale cały czas mamy 2021 rok, czyli rok Cypriana Kamila Norwida. Obchody Roku Polskiego Wieszcza to nie tylko działania centralne. W świętowanie włączają się również mniejsze społeczności i miejscowości. Na przykład w Sieradzu odsłonięto rzeźbę multimedialną pod tytułem Fortepian Chopina. Dzięki QR kodom na niej umieszczonym można obejrzeć najlepsze lokalne interpretacje wierszy Cypriana Kamila Norwida. A czy dymem oślepiam, jak przez gang kolumny sprzęt podobny do trumny wydźwigają runął twój fortepian. To fragment wiersza Norwida Fortepiana Chopina w interpretacji laureata powiatowego konkursu recytatorskiego, jedna z trzech nagrodzonych prezentacji. Hubert Kałuża i uczęszczam do liceum ogólnokształcącego. Najtrudniejsza jest interpretacja tego wiersza, żeby przedstawić go w taki sposób, który najbardziej poruszy czy dotknie emocjonalnie słuchacza. Wydaje mi się, że też ważne jest, żeby to przedstawić w sposób, który autor miał na myśli. Jak zobaczył zniszczony fortepian Chopina, jak taka wielka złość, oburzenie, rozpacz go wtedy dotknęła. Wydaje mi się, że udało mi się to pokazać, no ale nie było łatwo, zdecydowanie. Twórczość Norwida zainspirowała uczniów. Stalowa wizualizacja norwidowskiego fortepianu to również efekt pracy młodego artysty. Taki jest cel projektu. Aktywizowanie młodych wokół twórczości Norwida, mówi Małgorzata Jurkowska, dyrektor biblioteki. Bierze w nim udział młodzież szkół średnich, aby sięgnąć po twórczość Kamila Norwida, która nie jest przecież łatwą twórczością, ale również stworzenie naszej rzeźby plenerowej, też przez młodego artystę, który dokonuje próby odwzorowania bardzo trudnego jego utworu. Nazywam się Dawid Klon, jestem artystą, pochodzę ze Śląska. Było to jakieś tam spore wyzwanie tak naprawdę, bo w jaki sposób pokazać ten stan emocjonalny, który jakby jest przekazany w tym wierszu? Przez zastosowanie odpowiednich materiałów, przez zastosowanie czarnej, patynowanej stali z nierdzewką, udało się uzyskać ten kontrast pomiędzy tym, co przemija i za niedługo już zniknie, a tym, co szlachetne i tym, co pozostanie na zawsze. Za każdym razem, kiedy tworzę jakieś dzieło, staram się właśnie wyjść od idei i od tego, co chcę przekazać w tej rzeźbie, żeby to nie była tylko po prostu czysta zabawa formalna, ale żeby była też w tym jakaś treść, jakieś odkrywanie może siebie, może właśnie próba nawiązania dyskusji z odbiorcą. Staramy się otworzyć to nasze młodsze społeczeństwo, dajemy im możliwości, dajemy im argumenty i zatrzymujemy na chwilę właśnie w tej bryle rzeźby, gdzie mogą siebie również tam odnaleźć. A w jaki sposób? To proszę do niej podejść i to zobaczyć. My w Trójce również włączamy się w obchody roku Norwida. Już za 3 dni w niedzielę na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się specjalny koncert. Później wnukowie śpiewają Norwida. Mamy dla Państwa teraz jedno podwójne zaproszenie. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer 22 i 7 trójek. Będą lata tłuste i gorące, ale też nie klejące się wcale, poprzecinane deszczem. Zalepiamy żalem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale. Ale nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle. Pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale. No ale nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać. Musimy wybierać. Proszę Państwa, na tym polega życie. Nasze spotkanie powoli się kończy, ale za chwilę ja tutaj ustąpię miejsca. Bartłomiej Graczak w naszym studiu, salon polityczny przed nami. Kto będzie Twoim gościem? Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, już za chwilę. Zapraszamy bardzo serdecznie, a my Państwu już dziękujemy. Zofia Kruszewska, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś z nami Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Komisja Europejska żywo zainteresowana sytuacją przy granicy z Białorusią. Dziś spotkanie z panią komisarz po południu, wieczorem. Czego możemy spodziewać się od tego spotkania? Panie redaktorze, rzeczywiście dzisiaj po południu będzie miało miejsce spotkanie pana ministra Mariusza Czakamińskiego z panią Ylwą Johansson. Te kontakty na poziomie roboczym pomiędzy Polską a Komisją były wcześniej bardzo żywe. Efektem też tych kontaktów było wczorajsze oświadczenie pani Johansson, która de facto mówi o sprawach takich, jakie one rzeczywiście są, że mamy do czynienia z hybrydowym atakiem ze strony Aleksandra Łukaszenki, że to są celowo przywożeni migranci, których zadaniem jest przekroczenie nielegalnie granicy, a celem politycznym całej tej akcji jest wywarcie presji i rozognienie debaty politycznej wewnątrz Unii Europejskiej, a tak naprawdę pewną formułą zemsty za nałożenie sankcji na Aleksandra Łukaszenkę. Będą dzisiaj pan minister i pani komisarz rozmawiać oczywiście o tej sytuacji, jak jej przeciwdziałać, jak przeciwdziałać tym agresywnym krokom strony ukraińskiej, bowiem to nie jest tylko problem oczywiście Polski. Ta granica to granica Unii Europejskiej. Inne państwa zachodnie, te, które de facto są przecież celem migrantów, ostatecznym tej migracji, są żywo zainteresowane tym, ażeby polska granica była szczelna i ażebyśmy dalej bronili tej granicy w taki sposób, jaki to robimy. No tak, ale niektórzy, panie ministrze, podkreślają, że dziennikarze przy granicy po stronie litewskiej czy łotewskiej mogą pracować, mogą przebywać, a w Polsce nie. No, to wynika z różnic dotyczących prawodawstwa, prawa na Litwie i na Łotwie. Tam w ramach przepisów o stanie wyjątkowym inaczej traktowana jest obecność dziennikarzy. U nas według naszego prawa nie ma prawa być w strefie przygranicznej tej objętej stanem nadzwyczajnym nikt, co też oczywiście... No i w związku z tym pani komisarz mówi o braku przejrzystości w działaniach służb. Ja nie, to akurat w tym się nie do końca zgadzam. Nie uważam, żebyśmy mieli tutaj problem z brakiem przejrzystości. Nie to jest dzisiaj największym wyzwaniem i największym problemem na polskiej granicy, ale te wielkie liczby migrantów wysyłanych przez Aleksandra Łukaszenkę. Ale być może o tym również będą ministrowie rozmawiać. Ja nie jestem pracownikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nie znam pełnej agendy, ale jeśli takie uwagi pani komisarz zgłaszała, z całą pewnością pan minister będzie o tym z nią rozmawiał, weźmie to pod uwagę przy ewentualnych swoich następnych decyzjach. Panie ministrze, parlamentarzyści mają zdecydować o ewentualnym przedłużeniu stanu wyjątkowego. Część opozycji mówi, że nie ma wystarczających informacji, by zagłosować za przedłużeniem stanu wyjątkowego. To dopytam właśnie o te materiały publikowane w poniedziałek. Czy jedynym dowodem na zaangażowanie Rosji w ten proceder jest fakt, że część imigrantów przebywała przez jakiś czas na terenie Rosji? Czy są jakieś inne jeszcze dowody? Panie redaktorze, no przecież w ostatnim czasie odbywały się komisje w polskim parlamencie, w polskim Sejmie, komisja do spraw służb specjalnych, komisja do spraw wewnętrznych, na których były przedstawiane bardzo szeroko informacje polskiej opozycji dotyczące tej sytuacji na granicy. Ja w jednym z tych posiedzeń brałem udział i miałem wrażenie, że wyczerpana została zainteresowanie i ciekawość opozycji co do konkretnych faktów, co do konkretnych działań strony białoruskiej, więc nie bardzo rozumiem, dlaczego dziś mieliby mówić, że nie mają pełnych informacji. Jeśli tak, mogą zawsze zwrócić się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do Straży Granicznej o jakieś dodatkowe, szczegółowe informacje. Ale myślę, że Polacy w zdecydowanej większości mają te informacje, widzą, co się dzieje i ci, którzy nie chcą rozgrywać tego politycznie w sposób oczywisty, będą popierać tę decyzję. Co do rozgrywania politycznie, panie ministrze, pada zarzut, że tak długo będzie wyglądała ta sytuacja na granicy tak, jak wygląda obecnie. Jak długo to będzie sprzyjało politycznie rządzącym? Jak długo sondaże będą dla rządu dobre? Ja myślę, że tak długo ta sytuacja na granicy będzie trwała, jak długo cele polityczne i będą realizowane. Aleksander Łukaszenka chce tak naprawdę destabilizować i rozogniać kłótnie wewnętrzne w Polsce i nie tylko. I tak długo jak opozycja będzie, mam nadzieję, bezwiednie brała udział w tym spektaklu Aleksandra Łukaszenki, tak długo on będzie to oczywiście realizował. W moim przekonaniu my powinniśmy zachować jeden front, tak jak zachowują się Litwini czy Łotysze, broniąc swojej granicy, i tego bym oczekiwał od polskiej opozycji. To proszę powiedzieć, panie ministrze, jak długo będą trwały negocjacje ze stroną czeską? Polski rząd jest podobno zdeterminowany, aby zakończyć te negocjacje w tym tygodniu, o ile to będzie możliwe. No właśnie, czy strona czeska jest tym zainteresowana? Panie redaktorze, strona polska, za to mogę w jakimś sensie odpowiadać, jest zainteresowana po pierwsze tym, żeby zakończyć ten spór, po drugie, żeby utrzymać jak najlepsze relacje ze swoimi partnerami, ze swoimi sąsiadami. To te pytania powinny być kierowane do strony czeskiej. Jakie są cele strony czeskiej? A jakie pan ma informacje? Czy rzeczywiście są zainteresowani tym, żeby ten spór zakończyć? Polska oferta leży na stole, jest dopasowywana niejako do oczekiwań czeskich, ale jasnym jest, że... Panie ministrze, chwilowo chyba straciliśmy połączenie z panem ministrem. Dziś drugi dzień rozmów polsko-czeskich w sprawie kopalni Turów. Trwają te negocjacje już od wczoraj. Pierwsze spotkanie w tym tygodniu miało miejsce w poniedziałek. Minister Kurtyka reprezentuje nasz kraj. Towarzyszy panu ministrowi Kurtyce wiceminister Jabłoński. Dlatego przedstawiciel MSZ-u dziś jest z nami w tym temacie. Panie ministrze, kontynuując. Czy jeżeli Czesi odrzucą polską ofertę, która podobno jest bardzo dobra, jest hojna, to czy jest możliwe, że Polacy zabiorą się z Pragi, wrócą do kraju i tego porozumienia po prostu nie będzie? Panie redaktorze, wszystko jest tak naprawdę możliwe. Jeśli rzeczywiście nasi negocjatorzy, oferując dobrą ofertę, dojdą do wniosku, że strona czeska tak naprawdę nie jest zainteresowana ani przyjęciem tej oferty, ani wypracowaniem konstruktywnego rozwiązania, to oczywiście jestem w stanie sobie taką sytuację wyobrazić, że te rozmowy zakończą się fiaskiem. To będzie fiasko dla strony czeskiej. Czesi dzisiaj mogą otrzymać pewną rekompensatę. Jeśli nie będą jej chcieli otrzymać, to oczywistym jest, że te rozmowy nie będą kontynuowane w nieskończoność, tylko dla samej przyjemności rozmów. Panie ministrze, dlaczego to Marek Magierowski zostanie niedługo ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych? Czy nie jest tutaj istotny fakt, że do niedawna był ambasadorem Polski w Izraelu i na przykład Jair Lapid w trakcie sporu polsko-izraelskiego dotyczącego przyjmowanego w Polsce prawa stwierdził, że przebywający na wakacjach na urlopie Marek Magierowski może na tym urlopie już pozostać? Panie redaktorze, Marek Magierowski jest przede wszystkim doświadczonym dyplomatą, doświadczonym politykiem, znanym wcześniej także i publicystą, człowiekiem znającym się absolutnie bardzo dobrze na stosunkach polsko-amerykańskich. Pracował jako ekspert do spraw dyplomacji w kancelarii prezydenta, będąc później także i rzecznikiem pana prezydenta. Myślę, że większości naszych słuchaczy jest on znany. Był wiceministrem spraw zagranicznych, był ambasadorem w Izraelu, jeden z naszych najlepiej ocenianych ambasadorów w naturalny sposób. Tego typu doświadczony dyplomata ma absolutne uprawnienie do tego, żeby pełnić ważną funkcję, jaką jest ambasador Rzeczypospolitej w Waszyngtonie. Nie chciałbym tutaj wchodzić w dyskusję na temat stosunków polsko-izraelskich, bo Marek Magierowski od wczoraj jest zatwierdzonym przez Stany Zjednoczone kandydatem. Taka jest procedura. No tak, no bo jeszcze sejmowa komisja, prawda? Kiedy to nastąpi? Zatwierdzenie już takie pełne. No, myślę, że jak najszybciej. Tak naprawdę tej jesieni agrément ze strony państwa przyjmującego jest pierwszym krokiem który zawsze w każdym przypadku jest procedowany. Następnie oczywiście będzie komisja sejmowa. Myślę, że to jest perspektywa października, najpóźniej listopada. No każdy ambasador jadący musi jeszcze przejść szereg dodatkowych szkoleń, które my oferujemy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, takich dotyczących już stricte funkcjonowania administracyjnego w danym państwie. I mam nadzieję, że w perspektywie następnych kilku tygodni ambasador Magierowski będzie już mógł pracować w Waszyngtonie. Panie ministrze, nawiązując do sytuacji w Niemczech, tam trwają negocjacje w sprawie powołania nowego rządu. Wybory wygrała SPD. Polityk właśnie tego ugrupowania, SPD, premier Mecklenburgii, ostatnio oceniła bardzo krytycznie polskie dążenia do budowy elektrowni jądrowej. No, pomijając chyba fakt, że te elektrownie wokół Polski funkcjonują, w Polsce jeszcze nie, no ale krytycznie do tego się odniosła pani premier, uważając, że władze niemieckie powinny użyć wszelkich narzędzi, by powstrzymać tę budowę. A Mecklenburgia to jest właśnie ten land, ten kraj związkowy, w którym na ląd wychodzi nitka Nord Stream 2, tak nawiasem mówiąc. Jak pan to ocenia, panie ministrze? No, oczywiście oceniam to krytycznie. Nie jest zadaniem premiera landu niemieckiego decydowanie o tym, jak będzie wyglądał miks energetyczny w suwerennym państwie, jakim jest Rzeczpospolita. My w naturalny sposób, niejako w dłuższej perspektywie, odchodząc od węgla z różnych powodów, ale także z powodów konieczności zwiększenia naszej konkurencyjności w zakresie energetyki i uzupełnienia miksu energetycznego o nowe źródła energii, stawiamy na elektrownie atomowe, tak jak większość państw wokół. Francja w 90% ma, de facto pozyskuje energię z elektrowni atomowych i to jakoś niemieckim politykom nie przeszkadza. My nie będziemy kupować rosyjskiego gazu z Nord Stream 2, tak jakby być może niektórzy niemieccy politycy chcieli, bo uważamy, że to jest po pierwsze zły projekt, po drugie niebezpieczny dla Europy, niebezpieczny dla Europy Środkowej i wzmacniający Władimira Putina. My Władimira Putina wzmacniać nie chcemy. Chcemy budować bezpieczeństwo w regionie i chcemy być niezależni energetycznie, dlatego będziemy kontynuować swoje działania, a politycy niemieccy powinni się w moim przekonaniu koncentrować głównie na rozwiązywaniu problemów wewnątrz niemieckich, a nie wewnątrz Polski. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, był moim i państwa gościem. Dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Dziękuję. Autopromocja. W ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida usłyszymy jego najpiękniejsze wiersze w formie piosenek. Na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się młodzi, utalentowani wokaliści wsparci przez 9-osobowy zespół doświadczonych muzyków. Dookoła morze, morze, jak błękitu strop bez końca. Miłość nie bitwą żyje. Fundacja Sztafeta i Trójka zapraszają na koncert Późni Wnukowie Śpiewają Norwida w niedzielę tuż po 19:00. Transmisja na naszej antenie, streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Piotr Baron. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaszczep się i otwórz drzwi do kawiarni pełnej gwaru i ploteczek. Do siłowni, w której pozbędziesz się stresu i kilogramów. I drzwi do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki. Hulajnogi, setki tysięcy złotych. Samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Polskie złoto, które tyle razy pomagało w walce o wolność i niepodległość naszego narodu, wróciło do Polaków. Prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiada dalsze powiększanie zasobów złota, które są wysokie i wynoszą ponad 228 ton. Sztaby złota w skarbcach NBP wzmacniają wiarygodność i gwarantują bezpieczeństwo finansowe Polski i Polaków. Narodowy Bank